बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आज कल लिख रहा हूँ, गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आज कल लिख रहा हूँ। तुम्हारे जवां खूबसूरत बदन को तराशा हुआ एक महल लिख रहा हूँ, तुम्हारे जवां खूबसूरत बदन को तराशा हुआ एक महल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आज कल लिख रहा हूँ। पूछो मेरी बेकरारी का आलम, ना पूछो मेरी बेकरारी का आलम, मैं रातों को करवट बदल लिख रहा हूँ, ना पूछो मेरी बेकरारी का आलम, मैं रातों को करवट बदल लिख रहा हूँ, गजल लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख कर आज कल लिख रहा हूँ, हाँ तुम्हें देख कर आज कल लिख रहा हूँ। किसका चेहरा अब मैं देखूं, हम न समझे थे बात इतनी सी।